आत्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय। आत्मा स्वयं प्रकाश है, इसमें श्रुति भी प्रमाण है। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिरित्यादि श्रुतयो श्रुतिरपि अत्र प्रमाणम्। अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिः, अत्र का तो स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था का प्रारंभ करके अन्य प्रकाश नहीं होने पर भी स्वप्न अवस्था में व्यवहार करता है पुरुष, वहाँ प्रकाश है, स्वयं ज्योति है, अयं पुरुष स्वयं ज्योति अत्र श्रुतिरपि अत्र प्रमाण तथा ही कहे। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य इत्यादि न किम ज्योतिरिवायं पुरुष इत्यंतेन ज्ञान साधना आलोकादि अभावे जीवस्य कथम स्फुरणम् इत्युक्ते आत्मैवस्य ज्योतिः स्वयं ज्योतिरित्यादि न स्वात्रित अनपेक्षतया स्वप्रकाशत्वमुक्तम् किम ज्योति तथा ही। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य ज्योतिर्ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद में, उसमें विचार करके क्या गया स्वयं प्रकाश आत्मा कैसे। एक शंकराचार्य भगवान का श्लोक एक श्लोकी वो ज्योतिर्ब्राह्मण के ऊपर ही एक श्लोकी एक श्लोक में ही प्रश्न उत्तर होकर के आत्मरूप ज्योति ऐसा निश्चय किया गया। श्लोक याद है ना, किसको किसको याद है एक श्लोकी नहीं है। किंज्योतिस्तव भान मान हनि में रात्रो प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदर्शन विधो किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। ये जो वेदांत संदर्भ पुस्तक है सबको मिला, उसमें है एक श्लोकी देख लेना। एक श्लोक में प्रश्न है किं ज्योतिस्तव, ऐसे प्रश्न उत्तर करके वहाँ आत्मा ही स्वयं ज्योति कहा गया। अस्तमित आदित्य, क्योंकि दिन में सूर्य है प्रकाश, सूर्य अस्त हो गए तो क्या प्रकाश है चंद्र है, सूर्य चंद्र जब नहीं रहे तो क्या प्रकाश है अग्नि, सूर्य चंद्र अग्नि सब शांत हो गए फिर क्या है वो कहा वाचा है वाणी के द्वारा शब्द करके रात में जलता है अंधकार है शब्द करके चलता है कौन है कहाँ जाए क्या है ऐसे करके ऐसे करते करते अंत इसमें तो एक श्लोक में आया किम ज्योतिष तव भानुमान अहनि में तुम्हारे क्या प्रकाश है गुरु पस्ते शिष्य को, शिष्य कहता है दिन में सूर्य के प्रकाश है रात्रो प्रदीपादिकम रात्रि में दीप है। गुरु कहते स्याद एवं ठीक है रवि दीप दर्शन विधो किं ज्योतिराख्या में सूर्य और प्रदीप को देखने के लिए क्या प्रकाश है बताओ। ये दो हो गया पाद किं ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रो प्रदीपादिकम स्याद एवं रवि दीप दर्शन विधो किं ज्योतिराख्या में स्याद एवं मस्तु किंतु सूर्य और दीप को देखने के लिए क्या ज्योति बताओ। उत्तर देता है चक्षुष चक्षु है चक्षुष से देखते चक्षुर तस्य निमीलनादि चक्षुष तस्य निमीलनादि समय आँख बंद कर दिया सो गया चक्षुष तस्य निमीलनादि समय किम आँख बंद कर दिया आँख नष्ट हो गया तो क्या ज्योति है चक्षुष तस्य निमीलनादि समय किम धी बुद्धि है बुद्धि है बुद्धि के द्वारा भी जानते हैं इंद्रियों को धियो दर्शन किम बुद्धि को जानने के लिए क्या है धियो दर्शन किम बुद्धि को जानने के लिए क्या प्रकाश है मालूम है बुद्धि को जानने के लिए क्या प्रकाश है तो शिष्य ढूंढते ढूंढते कहा तत्ता हम और कोई प्रकाश नहीं मैं ही जानता हूँ किन धियो दर्शन किम तत्राहम अतो भवान परमकम गुरु कहते अतो भवान परमकम ज्योति इसलिए आप परम ज्योति हो परमकम ज्योतिष शिष्य को ज्ञान हो जाता है तदस्मि प्रभु हे प्रभु तदस्मि परम ज्योति में हूँ क्योंकि सबको प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्र इसको देखने के लिए चक्षु चक्षु को जानने के लिए बुद्धि, और बुद्धि को आप जानते हो तो सब प्रकाश क्या परम प्रकाश हो। ये ज्योतिर्ब्राह्मण के ऊपर ले करके भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक में ये दिया, एक श्लोकी किम ज्योतिष लिखा है, लिखा है किसके पास लिखित है क्या? नहीं नहीं लिखा नहीं, वेदांत संदर्भ में देख लेना। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनि मे रात्रो प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विदो किं ज्योतिराख्या हि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। ये किम अस्तमिते आदित्य याज्ञवल्क्य इत्यादि ना, किम ज्योतिर्वायुं पुरुष, किम ज्योति पुरुष, ऐसे कह करके ज्ञान साधन आलोकादि अभावे, ज्ञान का साधन आलोक दीप चक्षु आदि नहीं होने पर स्वप्न अवस्था में कथम स्फुरण, सो गया आंख बंद कर दिया आलोक नहीं तो कैसे ज्ञान होता है। इत्युक्ते आत्मा एवस्य ज्योति ही, स्वयं ज्योतिरेव पुरुष, आत्मा ही इसका प्रकाश है और कोई नहीं है। स्वयं ज्योतिर अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति इत्यादि के द्वारा आत्मा ही स्वयं प्रकाश है। स्वात्रित अनपेक्षतया स्वप्रकाशतम, स्वप्रकाश का अर्थ आत्मा से अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रकाश अन्य प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, उससे अतिरिक्त प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। न च आत्मा शब्द से परमात्मा परत्वम, आत्म पूर्व पक्षी कहता है जो अत्रायम पुरुष स्वयं जी आत्मा एव अस्य ज्योति, इसका ज्योति आत्मा है, तो आत्मा तो परमात्मा के लिए, परमात्मा इसका प्रकाश है। इतने न सिद्धांत कहता है ठीक नहीं, पूर्ववाक्य आत्मने नाड़ी संबंध प्रतिपादनात्, इसके जो आत्मा एव स्वयं ज्योति कहा गया उसके पूर्ववाक्य में नाड़ी के संबंध कहा गया, सो जाता है नाड़ी के अंतर्गत मन प्रविष्ट होता है कह करके नाड़ी संबंध का प्रतिपादन किया। ईश्वर का किसी नाड़ी संबंध आदि सब सपना आदि अवस्था नहीं होती है। उत्तर वाक्य च कथम आत्मा यूयम विज्ञान में प्राणी श्रुति अंतर्ज्योति, आत्मा कौन सा है, कौन है का जो विज्ञानमय है, प्राणों में प्राणों से भिन्न है, हृदय के अंदर अंतर्ज्योति, ऐसे उत्तर वाक्य में कहा गया। तो प्राणों में प्राण से विलक्षण हृदय में जो ज्योति है कह करके ये भी जीवात्मा के लिए कहा गया, परमात्मा के लिए नहीं। दोनों के बीच में पूर्व में भी उपाधि सोपाधि का जीव आत्मा, उत्तर में जीव है, तो मध्य में भी संदंश न्यायन, संदंश होता है सांडसी, सांडसी क्या कहते हैं, सांडसी हाँ संडास, ऐसे पकड़ते अग्नि पकड़ते तो दोनों तरफ रहेगा तो बीच में वही रह जाएगा, उभर उधर जीवात्मा इधर जीवात्मा, मध्य में जो आत्मा शब्द आएगा वो जीवात्मा परक परमात्मा परक नहीं है, जीव परत्वात्। न च दीवादि अधिकरण न्यायन आत्मशब्द से तत्र मुख्यत्व, ब्रह्मसूत्र में आया दीवादि आयतनम स्वशब्दात, दीवादि का आयतनम स्वशब्दात्, द्यूलोक पृथ्वी का आश्रय है ब्रह्म क्योंकि उसमें आत्मशब्द आया, स्वशब्द कह करके आत्मशब्द कहने से द्यूलोक स्वर्ग पृथ्वी का आश्रय ब्रह्म होगा, आत्मा होगा, तो द्यूभुआदि आयतन होगा ब्रह्म स्वर्ग होगा, ये स्वर्ग ने स्वर्ग और पृथ्वी का आयतन ब्रह्म है ऐसे कहा गया। तो वहाँ तो द्यूभुआदि आयतन कह करके आत्मशब्द को वहाँ मुख्य लिया, आत्मशब्द ब्रह्म के लिए कहा गया, तो यहाँ आत्मशब्द का अर्थ जीव क्यों करेंगे? तो सिद्धांत उत्तर देता है यहाँ जो दीवभादि आयतनम स्वशब्दात, यहाँ तो कोई सांख्यादि कहते सबका कारण प्रधान है, प्रधानादि अनात्मा का निराकरण करने के लिए आत्मशब्द को कहा ब्रह्म के लिए, प्रधानादि अनात्म निराकरणार्थतया प्रधान और परिमा परमाणु आदि सबका कारण है, ये पूर्वपक्षी कहते हैं। तो अनात्मा का निराकरण करने के लिए आत्मा शब्द से आत्मा लेना, ब्रह्म वहाँ कहा गया, तो स्वशब्दाद स्वशब्द आत्मावाचक है, आत्मशब्द हेतुत्व न उक्त आत्मशब्द कहा गया, न तो मुख्य तो अभिप्राय न, आत्मशब्द परमात्मा के लिए मुख्य है ये नहीं, आत्मशब्द कहने से अनात्मा को नहीं लेना, अनात्मा का निराकरण हो जाएगा, नहीं कि आत्मशब्द परमात्मा के लिए मुख्य अर्थ, ये अर्थ नहीं। जीव से अप्रसक्ते मुख्यत्व से उभय साधारण, तो आत्मशब्द जीव के लिए ब्रह्म के लिए दोनों के लिए समान है, वहाँ जीव की प्राप्ति ही नहीं है, द्युलोक स्वर्ग और पृथ्वी सब को धारण करने वाला कोई जीव नहीं हो सकता है, इसलिए आत्मशब्द से ब्रह्म लिया, किंतु आत्मशब्द जीव ब्रह्म दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, नहीं कि आत्मशब्द ईश्वर के लिए, बल्कि ईश्वर के विषय आत्मशब्द अत्यंत प्रसिद्ध प्रत्येक आत्मा के लिए, जहाँ परमात्मा के लिए कहेंगे पर जोड़ करके परम जोड़ करके कहते हैं। अतएव अत्रायम पुरुष संयमजति इति उपसंहारस्य, अत्रायम पुरुष संयमजति, संयमजति क्या है, स्वयं ज्योतिरस्य, स्वयं है जिसका प्रकाश, स्वयं इसका प्रकाश कहने से अस्य इति पदानुसंगेन वो क्या करते हैं, अत्रायम पुरुष संयमजति, अत्र अयम पुरुष संयमजति कह करके अस्य, अस्य पुरुष शब्द से परमात्मा लेंगे, पूर्वपक्षी कहता है पुरुष का अर्थ परमात्मा, स्वयं ज्योति अस्य, अस्य का अर्थ जीव का प्रकाश स्वयं परमात्मा है, जीव का प्रकाश हो परमात्मा, पूर्वपक्षी कहता है। अस्य इति पदानुसंगेण अयम ईश्वरो जीवस्य स्वयं एव ज्योति, ज्योति का अर्थ करना ज्ञान हेतु, जीव का ईश्वर ही स्वयं ज्ञान साधन है, इतम परत्वम ऐसे पूर्वपक्षी कहता है, अतएव निरस्तम ये निरस्त होता है ऐसा नहीं है, उक्त न्याय न उपक्रम विरोधात्, जब नाड़ी संचार कह करके पूर्व में जीवात्मा का कथन किया, पश्चात भी हृदय अंतर्ज्योति कह करके प्राणेश हृदय अंतर्ज्योति कह करके जीव को लिया, उपक्रम उपसंहार दोनों तरफ जीव होने से मध्य में जीव है परमात्मा नहीं है। न च वाचे वयम ज्योतिषास्ते इति ज्योतिष शब्द से वाची ज्ञान साधने प्रयोगात, अत्र ज्योतिष शब्द से आप ज्ञान साधन परत्वम, पूर्वपक्षी कहता है इस प्रकरण में देखो, अष्टमीते आदित्य अष्टमीते चंद्रमसी किम ज्योति से पूछा, अग्नि शांत हो गई चंद्र सूर्य अस्त हो गए क्या ज्योति है, उत्तर दिया वाचा वयम ज्योतिषास्ते, वाघ ज्योति का, तो वाघ वस्तुतः प्रकाश नहीं है, शब्द प्रकाश ज्ञान का साधन है, शब्द से बोलता है कहाँ है हम इधर आ जाओ, बुला करके चलते हैं अंधकार में, अत्य अंधकार में जाना है तो कोई बुलाता है शब्द सुन करके जाते हैं, तो वाणी वस्तुतः प्रकाश तो नहीं है ज्ञान का साधन है। तो वाचा एवं ज्योतिषास्ते इसी वाक्य में ज्योति शब्द वाघ में प्रयोग किया गया, ज्ञान साधन है प्रयोगात, वाघ है ज्ञान का साधन, शब्द कोई आलोक नहीं प्रकाश नहीं है ज्ञान का साधन। तो यहाँ भी अत्रत्य ज्योति शब्द से अत्रत्य अत्र भव, स्वप्न अवस्था में जो ज्योति शब्द कहा गया उसका अर्थ क्या करना चाहिए, ज्ञान साधन। वाचा एवं ज्योतिषास्ते, वाघ ज्योति है ज्ञान है ज्ञान का साधन है, ज्ञान साधन में ज्योति शब्द प्रयोग करने से स्वप्न अवस्था में जो ज्योति शब्द प्रयोग किया गया उसको ज्ञान साधन कहो, तो ईश्वरी जीव का ज्ञान साधन है ऐसा अर्थ हो जाएगा, पूरा पीछे कहता है इतना न तो ज्ञान परम, ज्योति शब्द ज्ञान पर का नहीं ज्ञान साधन पर कहना चाहिए, इत न वाच्यम सिद्धांति कहता है। लौकिक ज्योतिष रूढ़ से ज्योति शब्द से, ज्योति शब्द तो लोक में अग्नि आदि में प्रकाश दीप आदि प्रकाश में रूढ़ प्रसिद्ध है, वाघ के लिए जो ज्योति शब्द कह दिया वाची ज्ञान साधत्व न प्रवृत्तिवत, ज्ञान साधन में प्रयोग किया गया ज्योति शब्द कहाँ, वाघ में ज्ञान साधन से। अत्रापि यहाँ भी मेरे मत में यहाँ जो सपना अवस्था में ज्योति शब्द लोक में अंधकार विरोधी है नहीं, ज्योति प्रकाश अंधकार का विरोधी है क्या? लोक में तमो विरोधित्व है, तमो विरोधित्व रूपेण अज्ञान विरोधी ने अपनी प्रयोग संभवत। जिस प्रकार तमो विरोधित्व ज्योति शब्द में है, इस प्रकार ज्ञान आत्मरूप ज्योति अज्ञान विरोधी है। अज्ञान के विरोधी ज्योति कौन होगा? ज्ञान। तो तमो विरोधित्व रूपेण अज्ञान विरोधी ने अपनी प्रयोग हो जाएगा। ज्योति का अर्थ प्रकाश, न च स्वप्रकाश परत्वे। अच्छा, आत्मा स्वप्रकाश, स्वप्रकाश का अर्थ सदा आत्मा स्वप्रकाश। किस अवस्था में मालूम है? जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में स्वप्रकाश है? हमेशा है। यदि जागृत अवस्था में भी स्वप्रकाश, स्वप्न में भी स्वप्रकाश, तो श्रुति में क्यों कहा गया अत्राय पुरुष स्वयं ज्योति? अत्र कहने का क्या अभिप्राय? स्वप्न अवस्था में ये पुरुष स्वयं ज्योति है, तो अन्यत्र स्वयं ज्योति नहीं है। यदि जागृत में भी स्वयं ज्योति है, सुश्रुति में भी स्वयं ज्योति है, तो अत्र क्यों कहा गया? पूर्व जी पूछता है स्वप्रकाश परत्वे सदा स्वप्रकाशत्वे न, आत्मा सदा ही स्वप्रकाश। यदि हमेशा ही स्वप्रकाश है, श्रुतो अत्र इत्यस्य वैर्थम। श्रुति में कहा गया अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, अत्र क्यों कहा? अत्र कहा था स्वप्नावस्थायाम, स्वप्न अवस्था में स्वयं ज्योति कहने क्या जरूरत है? जागृत अवस्थायाम सिद्धांत उत्तर देता है, जागृत अवस्थायाम आदित्यादि ज्योति संभव है ना। जागृत अवस्था में आदित्य प्रकाश रहता है हमेशा, जितने जब जागे रहें हमेशा आदित्य प्रकाश रहेगा। रात को कोई जगह है तो जागृत अवस्थायाम आदित्यादि ज्योति संभव है ना। आदित्य हो, चंद्र हो, दीप हो, अन्य ज्योति संभव है। तो दुर्विवेकतया जागृत अवस्था में आत्मा रहेगा, स्वयं प्रकाश आत्मा रहेगा, आदित्य चंद्र आदि कोई प्रकाश भी है, तो स्वयं ज्योति कैसे निश्चय होगा? यह निश्चय नहीं होता है। स्वप्न अवस्था में आदित्य चंद्र चक्षु आदि जितने ज्ञान साधन कोई नहीं रहने पर भी स्वप्न अवस्था में व्यवहार किया जाता है, वो व्यवहार जो होता है किस प्रकार से? तो स्वयं प्रकाश आत्मा सिद्ध हो जाएगा। जागृत आदि अवस्था में आदित्य आदि ज्योति होने से दुर्विवेकतया आत्मा स्वयं ज्योति रूपे स्वयं ज्योति पदार्थ का विवेक नहीं होगा, बाध हो जाता है। अन्य प्रकाश है तो आत्मा स्वयं प्रकाश कैसे निश्चय होगा जागृत अवस्था में? अस्याम अवस्थायाम, अस्याम मतलब स्वप्न अवस्था में सुविवेकतया, स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश विवेक हो जाएगा। अत्र इति विशेषण साफल्यात्, अत्र इति विशेषण सफल है। अत्र विशेषण कहाँ है? अत्र एवं पुरुष स्वयं ज्योति। अत्र का क्या अर्थ है? स्वप्नावस्थाएं। विशेषण सार्थक इसलिए हुआ स्वप्नावस्था में उसका विवेक होता है। न च अस्य इति षष्ठ्या विषयत विधान, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, अस्य स्वयं ज्योतिरस्य, अस्य मतलब इसका ज्योति सब षष्ठी दे करके, अस्य ज्योति जैसे घट से ज्ञान, अस्य ज्योति कहें तो एतद विषयक ज्योति है। षष्ठी से विषय तो कथन करना, विषय कहें तो क्या होगा? इसका ज्योति का विषय स्वयं है प्रकाश, अर्थात क्या होगा? आत्मा प्रकाश है, उसके द्वारा स्वयं प्रकाशित तो होता है। आत्म विषय का प्रकाश आत्मा है, आत्म विषय का प्रकाश आत्मा है, अर्थात आत्मा अपने आप को प्रकाश करता है। स्वयं प्रकाश का अर्थ आत्मा प्रकाशक और आत्मा प्रकाश्य, ये कह तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। स्वयं दासा इत्यादाविव अनन्य वेद्यत्व परत्वात्, स्वयं दासा तपस्विनः, तपस्विनः स्वयं दासा, स्वयं दास मतलब अन्य दास नौकर नहीं है, स्वयं अपने नौकर और स्वयं मालिक कैसे होते हैं क्या? स्वयं दास ये शाम ते स्वयं दास, स्वयं दास का अर्थ अन्य दास नौकर नहीं है, ये अर्थ है। इसी प्रकार स्वयं प्रकाश का अर्थ स्वयं अन्य कोई प्रकाशक नहीं है। स्वयं दास इत्यादि इव अनन्य वेद्यत्व प्रत आत्मा ही इसका ज्योति प्रकाश है, अर्थात अन्य से वेद्य नहीं होता आत्मा। आत्मा में अन्य वेद्यत्व नहीं है, अन्य ज्ञेयत्व नहीं, अनन्य वेद्यत्व है, तत्परक है, अन्य के द्वारा ज्ञेय नहीं होता है। न च अमुख्यार्थत्व आपत्ति, ज्योति शब्द जैसे कहते हैं मुख्यार्थ होता है घट आत्मज्योतिर्घट, आत्मा ज्योतिर्यस्य, घट का प्रकाश है क्या है आत्मा, ज्ञान आत्मा से प्रकाश होता है, तो मुख्य अर्थ होता है प्रकाशक, घट विषय का प्रकाश है, घट उसका विषय, ज्योतिर्यस्य कहेंगे तो जिस विषय का प्रकाश है, तो अस्य षष्ठी अर्थ प्रकाश विषय होता है। तो यहाँ मुख्य अर्थ को छोड़ करके गौणार्थ क्यों लेंगे, आत्मा ही प्रकाश स्वयं प्रकाश अस क्या, इसी विषय का प्रकाश स्वयं ही, ऐसा नहीं करके षष्ठी का अर्थ अन्य कोई प्रकाशक नहीं है, स्वयं दास में स्वयं दास ये शाम, षष्ठी का अर्थ है संबंध उनके तपस्वी का दास स्वयं है, ये अर्थ होता है स्वयं तपस्वी का दास स्वयं अपने आप होता है, ये अर्थ हुआ, तो वहाँ भेद नहीं है, वो तो गौण प्रयोग है, अन्य कोई दास नहीं इसके लिए का, ऐसा अर्थ करेंगे तो पूर्व पीछे कहता है मुख्य अर्थ होता है जैसे घट का प्रकाश आत्मज्योतिर्घट, आत्मज्योतिर्घट कहने से आत्मा अभिनव ज्योतिर, आत्मा अभिनव ज्योति का विषय होता है घट, क्या कहेंगे आत्मज्योतिर्घट, आत्मा अभिनव ज्योति का विषय होता है घट, आत्मा से अभिन्न प्रकाश उसका विषय घट, ऐसे प्रयोग होता है। तो सर्वत्र विषय अर्थ को छोड़ करके यहाँ अनन्य कोई है, अन्य कोई है नहीं कहना, तो सिद्धांत मुख्य अमुख्य अर्थ तो आपत्ति, सिद्धांति कहता है मुख्य विषय असंभव है ना इष्टत्व, स्वयं आत्मा प्रकाशक और स्वयं प्रकाश्य एक में प्रकाश्य प्रकाशक भाव होगा, मुख्य अर्थ संभव नहीं होने से इष्ट है गौणार्थ लेना पड़ेगा, यदि मुख्यार्थ संभव है तो गौणार्थ नहीं लेते, मुख्यार्थ नहीं होगा कि स्वयं प्रकाश अपना एक में प्रकाश्य तो प्रकाशक दो दोनों ये नहीं होगा, इसलिए अन्य प्रकाश्यत्व का निषेध करने के लिए स्वयं प्रकाश कहते हैं। न च प्रतिपादो स्वविषयत्व न स्वप्रकाशत्व व्यवहार, प्रदीप स्वप्रकाश है या नहीं, स्वप्रकाश है नहीं, प्रदीप स्वप्रकाश आत्मा स्वप्रकाश है, प्रदीप को तो हम देखते जानते हैं स्वप्रकाश नहीं, तो फिर क्या हुआ प्रदीपादु स्वविषयत्व, किंतु दीप प्रभा जिस प्रकार घटादि को प्रकाश करती है, दीप प्रभा का विषय घटादि है या नहीं, जैसे घटादि है इसे स्वयं है या नहीं, स्वयं भी स्वास्थ्य को प्रकाश करती है, तो दीपादु स्वविषयत्व स्वप्रकाशत्व व्यवहार, अपने को विषय करने से प्रदीप को भी स्वप्रकाश कहो, सिद्धांत कहता है जब प्रदीप को हम कहेंगे प्रदीप सजातीय प्रकाश से प्रकाशित होता है, सजातीय प्रकाश कौन होगा दूसरे प्रदीप, एक प्रदीप को देखने के लिए दूसरे प्रदीप जरूरत है नहीं, सजातीय प्रकाश से प्रदीप प्रकाशित नहीं, विजातीय प्रकाश से प्रकाशित होता है प्रदीप, प्रदीप का विजातीय प्रकाश है ज्ञान, सजातीय प्रकाश हो गया प्रदीप दूसरे प्रदीप उसे प्रकाशित नहीं होता है, किंतु विजातीय प्रकाश है ज्ञान का विषय प्रदीप है, तो प्रदीप सजातीय प्रकाश से प्रकाशित होता है, विजातीय प्रकाश से प्रकाशित होता है, सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, इतने अर्थ में स्वयं प्रकाश कहेंगे तो प्रदीप भी स्वयं प्रकाश है, सजातीय प्रकाश अप्रकाश्य प्रकाशत्व से हो, सजातीय प्रकाश से अप्रकाश्य होते हुए स्वयं प्रकाश रूप हो, घट सजातीय प्रकाश से प्रकाशित होता है, घट के सजातीय में कोई प्रकाश नहीं जड़ है, सजातीय प्रकाश अप्रकाश्यत्व घट में भी आ जाएगा, किंतु घट स्वयं प्रकाश रूप नहीं है, सजातीय प्रकाश से प्रकाशित वो हो और स्वयं प्रकाश रूप हो तो स्वयं प्रकाश है, प्रदीप यद्यपि ज्ञान का विषय होता है, सजातीय प्रकाश अन्य दीप के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है और स्वयं प्रकाश रूपे, तो सजातीय प्रकाश अप्रकाश्य प्रकाश तो स्यो स्य दो मात्रा स्य एव तत्रापि व्यवहार निदानत्वात्। प्रदीप को स्वयं प्रकाश से व्यवहार करने के लिए निदान मूल कारण क्या है? सजातीय प्रकाशा प्रकाश से प्रकाशत्व। सजातीय प्रकाश से अप्रकाशित होता हुआ प्रकाश रूप होता है प्रदीप। अतएव न घटाद्वा प्रकाश अति प्रसंग। पूर्व पीछे कहता है यदि कहोगे सजातीय प्रकाश से अप्रकाशित को स्वयं प्रकाश कहेंगे तो घट भी स्वयं प्रकाश हो जाएगा। घट कोई जैसे दीप अन्य दीप से प्रकाशित नहीं होता है, घट अन्य घट से प्रकाशित होता है, तो सजातीय से प्रकाशित नहीं हुआ तो घट भी स्वयं प्रकाश हो जाए। ये कहेगा अतएव न अति प्रसंग। अति प्रसंग वारण कैसे होगा? सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता हुआ प्रकाश रूप हो तो दीप जैसे प्रकाश रूप है, इस प्रकार घट प्रकाश रूप नहीं है। तो दीप में सजातीय प्रकाशा प्रकाशत्व रहेगा, घटे भी रहेगा। क्या रहेगा? सजातीय प्रकाशा प्रकाशत्व, किंतु प्रकाशत्व दीप में है घट में नहीं, इसे घट स्वयं प्रकाश नहीं होगा। विवरणानुमान च, विवरण में अनुमान दिया आत्मा को स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिए। विवरण ग्रंथ किन का है? प्रकाशात्म यति, प्रकाशात्म है विवरण का है। पंचपादिका केवल व्याख्यान, पंचपादिका किन की? पद्मपादाचार्य, भगवान शंकराचार्य के शिष्य है पद्मपादाचार्य। पंचपादिका उसके पर विवरण है स्वयं प्रकाश, प्रकाशात्म यति। विवरण में अनुमान कहेगी आत्मा स्वप्रकाश स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरेक विदुरत्वात् प्रकाश आशयत्वात् प्रकाशकर्तृत्वात् प्रदीपवत्। दृष्टांत क्या है? प्रदीप। साध्य क्या है? यहाँ साध्य पक्ष क्या होगा? हाँ, पक्ष स्वप्रकाश को मिला करके पर्वतो बन्हिमान, पक्ष है पर्वत बन्हिमान। इस प्रकार यहाँ आत्मा है पक्ष। साध्य क्या है? स्वप्रकाशत्व। आगे हेतु स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विदुरत्वात् एक हेतु है, दूसरा हेतु है प्रकाश आश्रयत्वात्, तृतीय हेतु है प्रकाश कर्तृत्वात्, चतुर्थ हेतु है, हाँ चतुर्थ हेतु नहीं। दृष्टांत क्या है? प्रदीप। प्रथम हेतु देखो, आत्मा स्वप्रकाश स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विदुरत्वात् प्रदीपवत्। प्रदीप दृष्टांत, दृष्टांत में प्रदीप में स्वप्रकाशत्व क्या है? स्वप्रकाश सजातीय प्रकाश अप्रकाश प्रकाशत्व। प्रदीप जब है स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरेक, प्रकाश का अभाव कभी होता है? प्रदीप हो प्रकाश नहीं हो है सत्ता है। प्रदीप शब्द से किसको लेना? दीप को जलाने के बाद, जलाने के पहले जो उसको भी दीप कह देते, दीप लाओ जलाओ दीप प्रज्वलन करो कहते ना, तो प्रदीप शब्द उसको नहीं लेना, प्रदीप प्रकाश को लेना। प्रदीप प्रकाश जब तक है प्रकाश का अभाव होगा, प्रकाश व्यतिरेक का विदुर, प्रकाश अभाव का अभाव। प्रदीप जब तक है तब तक तो प्रकाश का व्यतिरेक, व्यतिरेक अभाव, प्रकाश का अभाव नहीं होता, प्रकाश अभाव का अभाव है। जैसे दीप में प्रकाश अभाव का अभाव है, जब तक प्रदीप है तब तक प्रकाश अभाव नहीं रहेगा, प्रकाश रहेगा प्रकाश अभाव का अभाव रहेगा। आ दीप स्वप्रकाश है, ठीक इस प्रकार आत्मा भी स्वप्रकाश है, इसलिए आत्मा होने से प्रकाश का अभाव नहीं होता है। आत्मा का, आत्मा के प्रकाश का अभाव किस समय होता है मालूम है? आप अपने आप को नहीं जानते हो किस समय आपका प्रकाश नहीं होता है, किस समय बताओ? सुषुप्ति समय में आपका प्रकाश नहीं होता है। नहीं होगा तो उठने के बाद कैसे कहोगे मैं सो गया गाढ़ निद्रा से कुछ पता नहीं चला? जागृत अवस्था में जागृत दृश्य प्रपंच के साक्षी रूप से आप प्रकाश, आपका प्रकाश होता है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृश्य के साक्षी रूप से, दृष्टा रूप से, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान के साक्षी रूप से आपका प्रकाश होता है। आप सब सुषुप्ति का भी प्रकाशक है, साक्षी है। इसे प्रकाश, आपका प्रकाश के अभाव कभी नहीं होता है। स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विधुर, प्रकाश अभाव नहीं होता है, इसे सब प्रकाश। कभी भी आत्मा के प्रकाश के अभाव नहीं रहता है, इसलिए स्वयं प्रकाश ही। दूसरा हेतु है प्रकाश आश्रयत्वात्, प्रदीप प्रकाश का आश्रय है, प्रकाश आश्रयत्व है और वहाँ स्वप्रकाशत्व है। आत्मा भी प्रकाश का आश्रय होने से स्वप्रकाश है। प्रकाश का आश्रय कैसे, तार्किक लोग बताते, आप मानते प्रकाश ज्ञान उसका आश्रय है। प्रकाश कर्तृत्वात्, प्रकाश करने वाला दीप जैसे प्रकाश करने वाला है, आत्मा भी सबको प्रकाश करने वाला है, सर्व विषय का प्रकाश आत्मा में। ननु च अवेद्यत्वम चेत साध्यम, अभी स्वयं प्रकाश क्या है, अवेद्य कहते हो, अवेद्यत्व को यदि साध्य करोगे, दृष्टांत क्या दिया, प्रदीप, प्रदीप में अवेद्यत्व रहेगा, प्रदीप अवेद्य है या वेद्य है, वेद्य ज्ञेय होता है, अवेद्यत्व नहीं रहेगा तो दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा, तो दृष्टांत कैसे बनेगा, अवेद्यत्व चेत साध्यम तथा साध्य वैकल्यम, दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा, दृष्टांत प्रदीप वो तो ज्ञेय है, अवेद्यत्व नहीं रहेगा तो दृष्टांत सिद्ध नहीं होगा। यदि कहेंगे नहीं प्रदीप में हम कहते हैं सजातीय प्रकाशा प्रकाशित्व, प्रदीप सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, इतने कहोगे तो क्या होगा, स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। अर्थांतरों, अर्थांतरों कैसे, घट स्वप्रकाश है क्या, जैसे घट सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, प्रदीप भी सजातीय प्रकाश से प्रकाशित नहीं होगा, घट जैसे अस्वप्रकाश है, प्रदीप भी अस्वप्रकाश हो जाएगा, ये अर्थांतर हुआ। आप स्वप्रकाश सिद्ध करने के लिए दृष्टांत प्रदीप देते हो, किंतु वो घट के समय अस्वप्रकाश हो जाएगा तो आत्मा भी इस प्रकार हो जाएगा, घटादोव अस्वप्रकाश तैव उपपते, घट स्वप्रकाश है अस्वप्रकाश है, अस्वप्रकाश का क्या अर्थ है, सजातीय प्रकाश अप्रकाश, घट के सजातीय प्रकाश कुछ है नहीं, उनसे सजातीय प्रकाश प्रकाश तो नहीं है, अप्रकाश आ जाएगा, सजातीय प्रकाश कौन है, हैं, सजातीय प्रकाश अप्रकाशत्व घट में या प्रदीप में है, दोनों में है, घट में भी है, तो सजातीय प्रकाश अप्रकाशत्व यदि साध्य करोगे तो ये तो स्वयं प्रकाश से सिद्ध नहीं हुआ, घट अस्वप्रकाश होकर के भी सजातीय प्रकाश अप्रकाशत्व उसमें आ गया, जैसे घट में इस प्रकार आ जाएगा, आत्मा में आ जाएगा, अस्वप्रकाश हो जाएगा। अच्छा दूसरा है, आत्मा में स्वयं प्रकाश सिद्ध करते हैं, आत्मा के लिए प्रकाश क्या है, ज्ञान रूप प्रकाश, और प्रदीप में जो प्रकाश क्या है, ज्ञान रूप प्रकाश है और प्रभा रूप प्रकाश, एकत्र प्रभा एकत्र ज्ञान, दोनों में अनुगत प्रकाश तो कहाँ है, प्रकाश तो हेतु करेंगे, प्रकाश आश्रयता तो प्रकाशत्व, तो प्रकाश दोनों में बराबर क्या हुआ, ज्ञान प्रकाश अलग प्रभा प्रकाश अलग, ज्ञान प्रभा अनुगत प्रकाशत्व सिद्धिश्च, कोई प्रकाशत्व हो दोनों में रहे, ज्ञान में और दीप प्रभा में, दीप प्रभा में जो प्रकाशत्व वो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान क्या ऐसे ही दीप जैसे प्रकाश दिखता है, और ज्ञान में जो प्रकाशत्व दीप में नहीं, दीप का प्रकाश ज्ञान रूप है क्या, नहीं, तो दोनों में प्रकाशत्व सिद्ध नहीं होगा। और जो हेतु दिया है प्रकाश व्यतिरिक वेद्र, प्रकाश अभाव नहीं होता है, आपको जब सुख दुख होता है उसका ज्ञान होता है, सुख दुख कभी है हो जब ज्ञान नहीं हो, ससतायन सुख हो गया किंतु अभी पता नहीं चला, दुख उत्पन्न हो गया किंतु ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा होता है नहीं होता, तो अर्थ क्या हुआ, सुख दुख में हेतु है, स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विदुर, सुख हो अथवा दुख हो जब उत्पन्न हुआ उसका ज्ञान हो ही जाता है, प्रकाश का अभाव ज्ञान का अभाव नहीं होता है, हेतु क्या हुआ, स्वसत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विदुरत्व, सुख जैसे दीप रहे तो प्रकाश अवश्य रहता है, इसी प्रकार सुख दुख उत्पन्न होता है तो उसका ज्ञान होता है, सब सत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विद्रत्व हेतु रह गया, किंतु सुख स्वप्रकाश है दुख स्वप्रकाश है, सुख दुख स्वप्रकाश नहीं, हेतु रह गया साध्य नहीं रहेगा तो क्या दोष है व्यभिचार। ज्ञाते ही कर सत्य दुखादु आद्य हेतु व्यभिचार। आद्य हेतु क्या है ससत्तायाम प्रकाश व्यतिर के विद्रत हेतु है दुख आदि में दुख सुख में जो कि ज्ञाते ही कसत कभी सुख दुख अज्ञात होकर के रहते इसे नहीं माना जाता है। सुख दुख उत्पन्न हुआ तो ज्ञान हो ही जाता है। ज्ञाते ही कसत कौन हुआ ज्ञातम एकम सत ज्ञाते ही कसत सुख दुख ज्ञात ही सदरूपे सुख दुख ज्ञात सत है अज्ञात नहीं। हेतु रह गया साध्य नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ। द्वितीय तृतीय स्तन्मत द्वितीय हेतु क्या है वेदांती आत्मा को प्रकाश मानते हैं या प्रकाश का आश्रय मानते हैं प्रकाश प्रकाश स्वरूप प्रकाश का आश्रय मानते हैं नहीं आत्मा प्रकाश का कर्ता मानते हैं वेदांती प्रकाश का कर्ता भी नहीं। तो दो हेतु जो दिया प्रकाश आश्रयत्व प्रकाश कर्तृत्व तुम्हारे मत में आत्मा में सिद्ध होगा वेदांति मत में द्वितीय तृतीय तन्मते आत्मन प्रकाशत्व न सिद्धि तुम्हारे मत में आत्मा प्रकाश रूपे है। प्रकाश होने के कारण प्रकाश का आश्रय भी नहीं और प्रकाश का कर्ता भी नहीं। वेदांति आत्मा को प्रकाश रूप मानते हैं या प्रकाश का आश्रय मानते हैं या प्रकाश का कर्ता होता है प्रकाश रूपे प्रकाश आश्रयत्व प्रकाश कर्तृत्व दोनों हेतु तुम्हारे मत में नहीं। पक्षी हेतु अभावन से क्या दोष है असिद्धि स्वरूप सिद्धि प्रकाशत्व न असिद्धि चेत न स्वप्रकाशत्व से बाधितया किसी में स्वेन स्वस्य प्रकाशत्व ज्ञान स्वेन स्वस्य प्रकाशत्व आत्मा ही आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो दीप में स्वेन स्वस्य प्रकाशत्व होता है नहीं होता है स्वप्रकाशत्व स्वप्रकाशित स्वयं अपने को प्रकाश करेगा स्वयं अपने को प्रकाश करता है दीप करता है दीप में प्रकाश कर्तृत्व और प्रकाश कर्मत्व जाता है। आत्मा में प्रकाश कर्तृत्व प्रकाश कर्मत्व बाधित है। कर्तृत्व कर्मत्व एक में नहीं होता है एक क्रिया का कर्ता और कर्म एक नहीं होगा। चैत्र ग्रामम गच्छति क्या क्रिया है गमन क्रिया का कर्ता कौन हुआ कर्म हो गया ग्राम। एक क्रिया का कर्ता और कर्म चैत्र अथवा ग्राम दोनों नहीं होगी। चैत्र ग्रामम गच्छति मैत्र चैत्रम पश्यति ये बन सकता ना नहीं चैत्र जाता है या मैत्र उसको देखता है तो चैत्र गमन क्रिया का कर्ता और दर्शन क्रिया का कर्म एक समय में चैत्र में कर्तृत्व और कर्म तो दोनों रह गया ना नहीं किंतु भिन्न भिन्न क्रिया का गमन क्रिया का कर्ता और दर्शन का कर्म ये तो बन जाएगा। एक क्रिया का कर्ता और कर्म एक समय में नहीं होता है सजातीय प्रकाश स्वप्रकाशत्व से बाधितया स्वप्रकाशत्व बाधित है आत्मा में तद अप्रकाशत्व न पक्ष से विशेषितया स्वप्रकाश्य पक्ष क्या कहेंगे पक्ष किसको क्या था आत्मा को स्वेन अप्रकाश्य आत्मा पक्ष कर देंगे स्वेन अप्रकाश्य करेंगे तो क्या होगा स्वप्रकाशत्व न विशेषितया वा अर्थांतर स्वेन प्रकाश्य नहीं हो स्वेन प्रकाश्य स्वे स्वप्रकाश्यत्व सति आत्मा आत्मा स्वप्रकाश्य आत्मा स्वप्रकाश्य आत्मा कहेंगे तो क्या होगा आत्मा स्व के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है उसमें प्रकाशत्व सिद्ध हो जाएगा स्वयं प्रकाशत्व। अर्थांतर कैसे होता था अप्रकाश होकर के अर्थांतर घटा आदि जिस प्रकार स्वर्ण प्रकाश नहीं है स्वप्रकाश अश्व प्रकाश है इस प्रकार अश्व प्रकाश हो जाएगा घट में स्वप्रकाशत्व की प्राप्ति ही नहीं है। घटादि में सजातीय प्रकाश प्रकाशत्व की प्राप्ति नहीं है अप्रकाशीय सजातीय प्रकाश घट का सजातीय प्रकाश है ही नहीं। देखो अभी कहेंगे स्वप्रकाशत्व से बाधित होने से तद अप्रकाशित्व पक्ष से विशिष्टतया अर्थांतर नहीं। सजातीय प्रकाशा प्रकाश प्रकाशत्वमेव साध्यम। साध्य क्या करना? सजातीय प्रकाश अप्रकाश्य त्वे सति प्रकाशत्व। घट में सजातीय प्रकाश अप्रकाश्य त्वे सति प्रकाशत्व नहीं रहता है। एवं च न घटादिवत अस्वप्रकाशत्व न उपपति। घटादि में जिस प्रकार अस्वप्रकाशत्व, इस प्रकार आत्मा में अप्रकाशत्व सिद्ध हो जाएगा। इति न स्वप्रकाश्य सजातीय प्रकाशत्व न अविद्यत्वस्य लाभात्। स्वप्रकाश्य सजातीय प्रकाश्य त्वेन अविद्यत्व। अविद्य क्या हुआ? स्वयं प्रकाशित नहीं हो और सजातीय के द्वारा भी प्रकाशित नहीं हो, दोनों। तो स्वयं के द्वारा प्रकाशित नहीं हो और सजातीय के द्वारा प्रकाशित नहीं हो, ये अविद्यत्व अर्थ हो जाएगा। अर्थात चिद अविषयत्व, चेतन चिद अविषयत्व, चेतन अविषयत्व, चेतन चिद विषयत्व, चिद विषय नहीं, चिद अविषयत्व। चिद विषय तो किसमें? घट आदि में चेतन का प्रकाशित, चेतन प्रकाशित। और स्वयं चेतन चित्त का विषय नहीं, अचिद अभिषय। विजातीय से अप्रकाशत्व, चित्त का विजातीय प्रकाश रूप है, अप्रकाश है। चित्त का विजातीय जड़ है, जड़ अप्रकाश है। चिद अन्य विषयत्वम पूर्व पीछे कहता है, तो चिद अभिषयत्व सिद्ध नहीं हुआ। चिद अन्य विषयत्व, चिद अन्य विषयत्व, चिद चिद अविषयत्व तो हो गया, चेतन का विषय नहीं है। किंतु चिद अन्य का तो विषय हो सकता है, जो चेतन का विषय नहीं है वो चिद अन्य का विषय हो सकता है, चिद अन्य का विषय हो सकता है। इसलिए कहा चिद से अन्य होता है विजातीय कौन होगा? जड़ होगा। जड़ के द्वारा चिद अन्यस्य विजातीयस्य अप्रकाशत्व। विजातीय चित्त के विजातीय होगा अचित, जड़ वो प्रकाश ही क्या नहीं। इसलिए अन्य प्रकाशत्व नहीं है, चिद अन्य विषयत्व सिद्ध नहीं होगा, अप्रकाशत्व। ज्ञान प्रभानुगतम से प्रकाशत्व, पूर्व पिछले ने क्या कहा था? अभी ज्ञान में और दीप प्रभा में दोनों में रहने वाला प्रकाशत्व सिद्ध नहीं होगा। दीप प्रभा में अलग है प्रकाशत्व और ज्ञान में अलग प्रकाशत्व। ज्ञानगत प्रकाश दीप में नहीं, दीपगत प्रकाश आत्मा में नहीं, तो दोनों भिन्न है। तो इसलिए कहते हुए ज्ञान प्रभानुगतम च प्रकाशत्वम आवरण अभिभावकत्वम। ज्ञान आवरण का अभिभावक नाशक है, घटगत आवरण का नाशक होता है ज्ञान। आवरण अभिभावकत्व तो ज्ञान में प्रकाशत्व है। प्रदीप भी अंधकार रूप आवरण का अभिभावक है नहीं, तो आवरण अभिभावकत्वम प्रकाशत्वम दीप में है और ज्ञान में, आत्मा में। ज्ञान आवरण अभिभावकत्व दोनों में, ज्ञान आवरण अभिभावकत्व, आवरण अभिभावक ज्ञान है, आवरण अभिभावकत्व रूप प्रकाशत्व ज्ञान प्रभा दोनों में रहेगा। तच्च ज्ञानस्य चित्तेन अन्यत्र तेज विशेषत्वादिना इति अन्यत्। ज्ञान केवल चित्त का, केवल चित्त है ज्ञान, क्या है? चिद रूप है। और अन्य से अन्यत्र घटादि में तेज विशेषत्व नहीं, घटादि में नहीं, प्रदीप में। प्रदीप में क्या है? तेज विशेषत्व, तेज विशेष, तेज विशेष है प्रदीप सूर्य आदि। ज्ञान हो गया चिद रूप, तो दोनों में आवरण अभिभावकत्व है। तेज में, सूर्य में, दीप में आवरण अभिभावकत्व है, और ज्ञान में है, दोनों में। आवरण क्या है? आवरणत्वं च अज्ञान तमसः। अज्ञान भी आवरण, अंधकार भी आवरण। आत्मा के लिए आवरण होता है अज्ञान, और दीप के लिए आवरण होता है अंधकार। दोनों में क्या है? आवरणत्वं एक होना चाहिए। अज्ञान में आवरणत्व और अंधकार में आवरणत्व एक अनुगत क्या है? अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व। अज्ञान है तो आत्मा विषय का अर्थ का व्यवहार नहीं होता है, और अंधकार है तो घट विषय का व्यवहार नहीं होता है। तो अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व किस में रहेगा? अज्ञान में, अंधकार दोनों में आ जाएगा, अनुगतमेव। तच्च अज्ञान से साक्षात, अज्ञान का साक्षात है अर्थ व्यवहार प्रतिबंधकत्व। तमसो ज्ञान प्रतिबंध द्वारा, अंधकार क्या करेगा? ज्ञान का प्रतिबंध, चाक्षुष ज्ञान नहीं होगा, अंधकारण से, तो ज्ञान प्रतिबंध द्वारा अंधकार में भी रहेगा प्रतिबंधक। तो क्या किसका प्रतिबंधक? अर्थव्यवहार। न च दुखे व्यभिचार, दुख में व्यभिचार। दुख व्यभिचार कैसे? ससत्तायाम प्रकाश व्यतिरिक विद्रोह। पूर्व पीछे ने कहा था दुख आदमी क्या हुआ, सुख दुख उत्पन्न होते ही उसका ज्ञान हो जाता है। ससत्तायाम दुख रहते हुए प्रकाश का अभाव नहीं होता, प्रकाश व्यतिरिक विद्रोह, प्रकाश अभाव का अभाव है। हेतु रह गया दुख में, हेतु क्या है? प्रकाश व्यतिरिक विद्रोह, प्रकाश अभाव का अभाव किसमें रहा है? दुख में। दुख हो तो उसका ज्ञान हो ही जाता है, किंतु उसमें सब प्रकाश तो नहीं रहा, तो व्यभिचार होगा, उसका निराकरण करते। न च दुखे व्यभिचार, तस्य आद्य क्षण प्रकाश व्यतिरिक सत्वाद। तस्य आद्य लेकिन आद्य, तस्य आद्य क्षण आद्य तस्य कस्य दुख से। देखो न्यायिक लोग मानते हैं दुख उत्पन्न हुआ तो ज्ञान हो जाता है, दुख को गुण मानते हैं ना, नहीं तो गुणम उत्पन्नम क्षणम गुणम निर्गुणम नहीं उत्पन्न द्रव्य द्रव्य गुण तो होता है सुख हुआ दुख हुआ, किंतु दुख सुख के साथ संबंध तार्किक लोग मानते हैं ना, नहीं संबंध होने पर ज्ञान होगा। दुख के साथ सुख के साथ संबंध कैसे होगा? मन का आत्मा के साथ संयोग, उसे साम्यता है सुख दुख। तो सुख दुख जिस समय उत्पन्न होता है उसके पर क्षण में ज्ञान होता है, उत्पत्ति क्षण में नहीं। जैसे द्रव्य उत्पन्न क्षण निर्गुण निष्क्रम से तिष्ठति मानते, सुख दुख उत्पत्ति होते ही उसका ज्ञान नहीं, द्वितीय क्षण में। प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ, द्वितीय क्षण में उसका ज्ञान होता है, तो उत्पत्ति क्षण में उसका ज्ञान नहीं होता है। अर्थात क्या हुआ? उत्पत्ति क्षण में प्रकाश व्यतिर के विदुरत्व प्रकाश अभाव का अभाव रहा नहीं रहा, तो उत्पत्ति क्षण में प्रकाश व्यतिर के विदुरत्व नहीं रहा, हेतु नहीं रहा, नहीं रहा तो साध्य नहीं रहेगा। क्या दिया? क्या दिया? न च दुखादु तस्य आद्य क्षण प्रकाश व्यतिरिक सत्वात्। हाँ आद्य क्षण क्या? प्रकाश का व्यतिरिक रहा, प्रकाश अभाव का अभाव रहा, प्रकाश के व्यतिरिक रहा, क्या रहा? प्रकाश का व्यतिर। तो हेतु प्रकाश व्यतिरिक का अभाव दुख में हमेशा रहेगा, आद्य क्षण में प्रकाश का व्यतिरिक रहा, प्रकाश का अभाव रहा। प्रकाश का अभाव रहने से क्या होगा? दुख में हेतु नहीं रहा तो, हेतु नहीं रहेगा तो क्या दोष हुआ? जब दुख को पक्ष बनाएगा तो दुख में हेतु नहीं रहता है, नहीं रहेगा तो साध्य नहीं, तो क्या पता है असिध्य, तो इसमें सिद्ध नहीं हुआ सब प्रकाश। अथवा क्या करेंगे? प्रकाशत्व ने विशेषण अच्छा, प्रकाशत्व ने विशेषण करें क्या? प्रकाशत्व ने विशेषण पक्ष कर देंगे, दुख प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप नहीं, तो प्रकाश रूप से विशेषण देने से आत्मा में तो आ जाएगा सब प्रकाश, दुख में सिद्ध नहीं होगा। प्रकाशत्व ने प्रथम क्यों प्रकाशत्व मात्र मात्र अंधकार युगपद उत्पन्न आलोक देव। तो उत्पत्ति क्षण में दुख में सजा दुख में प्रकाश का व्यतिरिक रहता है, उत्पत्ति क्षण में प्रकाश का अभाव, आगे द्वितीय क्षण तो ज्ञान हो जाएगा किंतु उत्पत्ति क्षण में प्रकाश का अभाव रहता है। क्योंकि वेदांत मत के अनुसार संबद्धम वर्तमान च गृहति चक्षुरा देना, तो मन के द्वारा ग्रहण होने के लिए मन संबंध चाहिए, मन संबंध परंपरा से है, उत्पत्ति क्षण में नहीं होने के उत्पत्ति के परीक्षण में होगा तो प्रकाश का अभाव रहता है। और नहीं तो प्रकाशत्व ने विशेषण दे देंगे तो प्रकाश का विशेषण प्रकाश दुख में नहीं रहता है, दुख में प्रकाश नहीं होने से स्वयं प्रकाश तो नहीं होगा। और द्वितीय तृतीय हेतु के लिए जो कहा था प्रकाश आश्रयत्व प्रकाश कर्मत्व, ये वस्तु तो वेदांत मत के अनुसार नहीं, ये पूर्व पश्चिम न्याय मत के अनुसार हेतु है। ओम शन्नो मित्र।